Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, χτες μία μικρή αδιαθεσία δεν μας επέτρεψε να κάνουμε ένα αφιέρωμα που είχαμε προγραμματίσει. Ένα αφιέρωμα για τα μεγάλα και τα σημαντικά. Θα το κάνουμε σήμερα. Και θα το κάνουμε σήμερα γιατί πρόκειται για αυτά τα μεγάλα και για αυτά τα σημαντικά που στο μέγεθός τους καθρεφτίζεται πόσο μικρά είναι τα μικρά και πόσο ανάξια είναι τα ανάξια. Εάν έκανα δήλωση αποκήρυξης, θα αθωωνόμουν κατά πάσα πιθανότητα με τα μεγάλων τιμών. Αλλά η ζωή μου συνδέεται με την ιστορία του ΚΚΕ και τη δράση του. Δεκάδες φορές μπήκε μπροστά μου το δίλημα. Να ζω προδίδοντας τις πεποιθήσεις μου, την ιδεολογία μου, είτε να πεθάνω παραμένοντας πιστός σε αυτές. Πάντοτε προτίμωσα το δεύτερο δρόμο και σήμερα τον ξαναδιαλέγω. Τα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη, παντοτινό σύμβολο του πατριώτη, του διεθνιστή, του ανθρώπου, του κομμουνιστή, αποδείχτηκαν πολύ πιο ισχυρά από τις κάνες του εκτελεστικού αποσπάσματος που ηχούσαν σαν χτες, πριν από 71 χρόνια. Νόμιζαν ότι δολοφονώντας τον Μπελογιάννη θα τον φίμωναν, τον εκτέλεσαν πιστεύοντας ότι έτσι τα λόγια του θα έπαβαν να δονούν πάντα τις καρδιές όλων εκείνων που δεν κάνουν δήλωση μετανοίας. Αποδείχτηκαν μικρόνοες. Ο Μπελογιάννης, κυρίες και κύριοι, είχε πολλά κουσούρια. Τέτοια που δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από τους δολοφόνους του. Το βασικότερο, εκτός από μαχητής με το όπλο του Ελλάς, την περίοδο της κατοχής, ενάντια στους Ναζί, ενάντια στους φασίστες, εκτός από μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ενάντια στους εκμεταλλευτές και τους Αμερικανοτσολιάδες στον εμφύλιο, ο Μπελογιάννης ήταν και μαχητής με όπλο την πένα. Ο Μπελογιάννης ήταν ένας διανοούμενος στην υπηρεσία του ελληνικού λαού, όπως μπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστης τόσο στο βιβλίο του «Η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας», όσο και στο βιβλίο του «Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα», ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το 1998 από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», στην επέτειο των 80 χρόνων τότε του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ένα έργο γραμμένο σε συνθήκες εγκλισμού του Μπελογιάννη στην ακροναυπλία από την μεταξική δικτατορία και στη συνέχεια μέχρι την απόδρασή του από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. Είναι σε εκείνο το βιβλίο που εξετάζεται ο πατριωτικός ρόλος του ελληνικού κεφαλαίου, η συνεργασία του με το ξένο κεφάλαιο, καθώς και η διείσδυση του τελευταίου στη χώρα. Πρόκειται για μια ακτινογραφία της ελληνικής οικονομίας που ξεκινά από το 1824 και φτάνει ως το 1940 με πολύτιμα στοιχεία όσον αφορά το πώς λειτουργήσε αυτός ο σωτήριος, όπως τον ζήσανε και οι δικές μας γενιές, δανεισμός του τόπου, από τα πρώτα, τα λεγόμενα τα δάνεια της ανεξαρτησίας, μέχρι και την μεταξική δικτατορία. Ο Μπελογιάννης στο έργο του «Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα» περιγράφει τους ληστρικούς όρους των δανείων με σκοπό την αποκόμιση κερδών από ντόπιους και ξένους τοκογλύφους και το πώς οι επακόλουθες πτωχεύσεις του 1827, του 1843, του 1893 και του 1932 έγιναν πεδίο θησαυρισμού της πλουτοκρατίας μέσα από την επιβολή συνθήκων αποστέρησης του ελληνικού λαού. Γράφει ο Μπελογιάννης. Ο λαός υπόφερνε, είχε γονατίσει από τους φόρους και η τοκογλυφία ερχόταν ύστερα να του δώσει τη χαριστική βολή. Αφήνω κατά μέρος, γράφει, κάθε δική μου περιγραφή και παίρνω ένα κομμάτι από την ιστορία του Καρολίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Την εποχή εκείνη η χώρα εσπαράζετο υπό της φυγοδικίας και των συμμοριών τοκογλύφων, ήτινες εν συνεργασία προς τους ταμείας του κράτους και αυτούς ακόμα τους δικαστάς, είχαν δημιουργήσει αλληλεγγύην και κατέτρωγαν τα σάρκας του λαού. Κι έτσι, τοκογλύφοι, κομματάρχες, δικαστές, ταμείες, εθνοτράπεζα, κράτος και ληστές, τούτοι οι τελευταίοι πολύ λιγότερο από τους άλλους, εκτελούσαν το ίδιο εθνοφιλές έργο, την ερήμωση της χώρας και τον αφανισμό του λαού. Και στο αντιλαϊκό τούτο όργιο έρχονται και οι ξένοι κεφαλαιούχοι να πάρουν μία από τις καλύτερες θέσεις. Στον επίλογο του βιβλίου του, το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα, ο Μπελογιάννης σημειώνει τα εξής. Γενικά, η πολιτική ζωή της χώρας μας μέσα στα 120 χρόνια της ελεύθερης ύπαρξής της επηρεάστηκε σημαντικά από τις θελήσεις και τα συμφέροντα των ξένων κεφαλαιούχων και των χωρών τους. Και τα συμφέροντα αυτά ήταν πάντοτε αντίθετα με τα συμφέροντα της Ελλάδας και του λαού της. Παρ' όλα αυτά όμως, οι ελληνικές κυβερνητικές κλίκες, όταν έφταναν στο σταυροδρόμι που οδηγούσε ή στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της πατρίδας τους ή στην υποταγή στις επιθυμίες και στους εκβιασμούς των ξένων, προτίμησαν πάντοτε, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, το δεύτερο δρόμο. Ήταν 30 Μάρτη 1952. Συγκρατήστε, ήταν μέρα Κυριακή. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κοροναίος, σε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Προοδευτική Αλλαγή, σε έκτακτη έκδοση, την ημέρα της εκτέλεσης του Μπελογιάννη και των συντρόφων του, περιγράφει τις τελευταίες στιγμές. Ο υπαρχηφύλαξ, διαταχθής υπό του διευθυντού του, μετέβει αμέσως εις την πτέρυγαν όπου ευρίσκονται τα κελιά των μελοθανάτων και εισήλθεν πρώτον εις το υπαρίθμι 2 από μονοτήριον, εις το οποίο εκρατούντο οι Μπελογιάννης, Λαζαρίδης και Μπάτσης. Πλησιάζει τον Μπελογιάννη. Νίκο σήκω. Ατάραχος ο Μπελογιάννης σηκώνεται και λέει: «Πάμε για καθαρό αέρα?» «Ναι», του απαντά. «Σας πάνε για εκτέλεση». Πριν ακόμα χαράξει, μέσα στο σκοτάδι, στις 4 και 12 πρώτα λεπτά τα χαράματα, σαν κοινός δολοφόνος, το κράτος των Γερμανοτσολιάδων, αυτών που πλέον είχαν ντυθεί Αμερικανοτσολιάδες, το κράτος των μαυραγαωρητών, αυτών που έχτιζαν νέους παρθενώνες στη Μακρόνησο, προχωρούσε στο στιγκερό έγκλημα. Ήταν Κυριακή, 30 Μάρτη 1952. Ήταν Κυριακή, μέρα που κατά τη διάρκεια της κατοχής ακόμα και αυτοί οι Γερμανοί, οι Ναζί, δεν έκαναν εκτελέσεις. Ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του, ο Δημήτρης Μπάτσης, ο Νίκος Καλούμενος και ο Ηλίας Αργυριάδης πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος. Το παράγγελμα για αυτή την πολιτική δολοφονία θα αποτελεί αιώνιο στίγμα για το καθεστώς της Αμερικανοκρατίας και για το πολιτικό σύστημα της ολιγαρχίας στην Ελλάδα. Την ίδια μέρα που το μετεμφυλιακό καθεστώς της άρχουσας τάξης, η κυβέρνηση Πλαστήρα, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση Πλαστήρα, το παλάτι, το στρατιωτικό και παραστρατιωτικό κατεστημένο και οι πάτρονές τους, οι Αμερικάνοι, εκτελούσαν τον Μπελογιάννη, ο Γιάννης Ρίτσος, εξόριστος στον Αϊστράτη, στο ποίημά του, ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, γράφει: «Ο Μπελογιάννης μας έμαθε άλλη μια φορά πώς να ζούμε και πώς να πεθαίνουμε. Με ένα γαρίφαλο ξεκλείδωσε όλη την Αθανασία. Με ένα χαμόγελο έλαμψε τον κόσμο για να μην νυχτώσει». Τα πλατάνια, ιδιός μ' αυτά περήφανος τιτός. Ήχουν απ' τη φωνή του τα χρουμάνια, μπρος για τη νίκη, για το κόμμα μπρος. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας, στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές. Σ' όλους τους τόπους, το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Ζει ο Μπελογιάννης, ζει με τους ανθρώπους που χτίζουν ένα κόσμο σοσιαλιστικό. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει ας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας, στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές. Της χαράς της πρώτης, στη νίκη της ειρήνης τη γιορτή. Ο Μπελογιάννης ήταν πανηγυριώτης, με κόκκινο γαρούφαλο σταυτί. Ο Μπελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας, στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές. Κύριε Πάνο, θα πάρετε ό,τι ακριβώς σας αξίζει και για την δημοκρατική ποιότητά σας και για τις κασιδιαρέικες ιστορικές γνώσεις σας. Ούτε το σάλιο μου δηλαδή. Αγαπάμε την Ελλάδα και το λαό της περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Το δείξαμε όταν εκινδύνευε η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η ακεραιότητά της. Και ακριβώς αγωνιζόμαστε για να ξημερώσουν στη χώρα μας καλύτερες μέρες, χωρίς πείνα και πόλεμο. Για το σκοπό αυτό αγωνιζόμαστε και όταν χρειαστεί, θυσιάζουμε και τη ζωή μας. Ο Μπελογιάννης από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του όχι μόνο δεν αφαίρεσε, αλλά είχε φροντίσει να προσθέσει και άλλους λόγους στους εκτελεστές του για να του πάρουν τη ζωή. Εκείνοι ισχυρίζονταν ότι ήταν προδότης και ότι γι' αυτό τον δίκαζαν. Εκείνος τους απαντούσε. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και ακριβώς για την ιδιότητά μου αυτή δικάζομαι, γιατί το κόμμα μου παλεύει και χαράζει το δρόμο της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Εκείνοι ισχυρίζονταν ότι είναι κομμουνιστής και ως εκ τούτου κατάσκοπος. Εκείνος τους απαντούσε. Οι μάρτυρες φτάσανε μέχρι του σημείου να λένε πως κάθε κομμουνιστής είναι κατάσκοπος και πως οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες και πως το ΚΚΕ δεν είναι ελληνικό κόμμα. Τι άτιμο ψέμα! Ο πατριωτισμός κάθε κόμματος μετριέται μόνο τότε που η ελευθερία και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας διατρέχει κίνδυνο. Από αυτό και μόνο, αν βγάζατε συμπέρασμα, θα σχηματίζατε τη σωστή εντύπωση για το χαρακτήρα του ΚΚΕ και χωρίς καμία αμφιβολία πρόκειται για καθαρό πατριωτικό ελληνικό κόμμα. Όλο το σύστημα εξουσίας που προσήγαγε τον Μπελογιάννη στο Εδόλιο πίστευε ότι με μηχανογραφίες θα μετέτρεπε τις δίκες σε πεδίο διαπόμπευσης των κομμουνιστών. Αλλά ο Μπελογιάννης, με τα λόγια του κατά τη διάρκεια της απολογίας του, είχε ανατρέψει τα πάντα. Είχε μετατρέψει τους στρατοδίκες του από κατηγόρους σε κατηγορούμενους. Η σύγκριση μαζί του ήταν ανυπόφορη για τους διώκτες του. Τον Νοέμβρη του 1951, στην πρώτη του απολογία στο στρατοδικείο, ξεκαθάριζε: «Εάν έκανα δήλωση αποκήρυξης, θα αθωωνόμουν κατά πάσα πιθανότητα με τα μεγάλων τιμών. Αλλά η ζωή μου συνδέεται με την ιστορία του Κουκουέ και τη δράση του. Δεκάδες φορές μπήκε μπροστά μου το δίλημα. Να ζω, προδίδοντας πεποιθήσεις μου, την ιδεολογία μου, ή να πεθάνω, παραμένοντας πιστός σε αυτές. Πάντοτε προτίμησα το δεύτερο δρόμο και σήμερα τον ξαναδιαλέγω». Ο Μπελογιάννης μετέτρεψε το εναντίον του στρατοδικείο σε πεδίο κατηγορίας και γελιοποίησης των κατηγόρων του και των στρατοδικών. Ο διάλογος κατά τη διάρκεια της δίκης με έναν από τους βασικούς κατηγόρους του, τον αστυνομικό Αγγελόπουλο, είναι ενδεικτικός. «Μπελογιάννης, ισχυρίζεστε ότι ήρθα εδώ για να εφαρμόσω τις αποφάσεις των ολομελιών της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ». Αγγελόπουλος: «Μάλιστα». Μπελογιάννης: «Οι αποφάσεις αυτές λένε ότι βάση της δράσης του Κουκουέ είναι ο αγώνας για το ψωμί, τις δημοκρατικές ελευθερίες, την ειρήνη. Έτσι δεν είναι?» Αγγελόπουλος: «Έτσι». Μπελογιάννης: «Επομένως, ο αγώνας για το ψωμί, τις δημοκρατικές ελευθερίες και την ειρήνη είναι συνωμοσία κατά της Ελλάδας?» Αγγελόπουλος: «Όχι». Μπελογιάννης: «Ευχαριστώ. Αυτό μονάχα ήθελα να διευκρινίσω». Στις 9 Μάρτη του 1952 δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Προοδευτική Αλλαγή» ένα ιδιόχειρο κείμενο, απόσπασμα της απολογίας του Νίκου Μπελογιάννη προς τον δημοσιογράφο Σπύρο Δενδρινό. «Αγαπάμε την Ελλάδα και το λαό της περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Το δείξαμε όταν εκινδύνευε η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η ακεραιότητά της, και ακριβώς αγωνιζόμαστε για να ξημερώσουν στη χώρα μας καλύτερες μέρες, χωρίς πείνα και χωρίς πόλεμο. Για το σκοπό αυτό αγωνιζόμαστε και όταν χρειαστεί θυσιάζουμε και τη ζωή μας. Πιστεύω ότι δικάζοντάς μας σήμερα, δικάζετε τον αγώνα για την ειρήνη, δικάζετε την Ελλάδα». Ήταν τα τελευταία λόγια του Μπελογιάννη κατά την απολογία του το Φλεβάρι του 1952. Λίγες μέρες πριν από την εκτέλεσή του. Μάρτη του 1952, πριν από 71 χρόνια, ο Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του εκτελούνται. Μετά τη δολοφονία, ο Πολ Ελιάρ έγραψε: «Ο Μπελογιάννης είναι νεκρός. Δεν θυσίασε τίποτα από την τιμή και την ελπίδα μας για ένα αύριο φωτεινό. Χαμογελούσε». Ήταν ακριβώς πριν από 71 χρόνια, όταν ο Μπελογιάννης απέναντι στα όπλα των δολοφόνων έστρεψε το δικό του όπλο, ένα γαρίφαλο και τρεις κουβέντες. Αγωνιζόμαστε για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο, για να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα, με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Ο Μπελογιάννης βροχή μέσα στους κάμπους, στην πέτρα στο στάρι, του σπιτιού μας τη σκέπη, στο χώμα μας βαθιά η αγκαλιά σου κρατάει γερά τη λευτεριά, λευτεριά. Ό,τι σας διαβάσω είναι η μαρτυρία δημοσιογράφου, ο οποίος κατέγραψε, έζησε εκείνες τις τελευταίες στιγμές του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του. Πρόκειται για μια μαρτυρία η οποία έχει αποθησαυριστεί, βρίσκεται στο αρχείο του Ριζοσπάστη και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 29 Μάρτη του 1977. Έχει αποθησαυριστεί και περιλαμβάνεται στο δοκίμιο ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας 1949-1967. Έζησα, γράφει, τις τελευταίες στιγμές του Νίκου Μπελογιάννη, την ασέλινη εκείνη νύχτα της 30ης του Μάρτη 1952. Ήταν τόση η παλικαριά του μπρος στο θάνατο που εμείς που παρακολουθήσαμε την εκτέλεση μείναμε άφωνοι. Και οι δήμοι του καταλήφθηκαν αποδέως μπροστά στον αγέροχο τον περήφανο αγωνιστή του ΚΚΕ που αντιμετώπισε το απόσπασμα σαν πραγματικός ηγέτης του λαού. Η αμετάκλητη απόφαση για την εκτέλεση του Μπελογιάννη και των συντρόφων του πάρθηκε στις 25 Μάρτη, μέρα Τρίτη. Την Κυριακή, 30 Μάρτη, ο Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του, Αργυριάδης, Καλούμενος, Μπάτσης, θα οδηγούνταν στο απόσπασμα. Το τρομερό μυστικό το ξέρε μόνο ο Άγγλος δημοσιογράφος Πράις που βρισκόταν στην Αθήνα. Αν και θέλησε να το κρατήσει για λόγους αποκλειστικότητας, το τελευταίο 24ωρο άλλαξε γνώμη και ζήτησε τη βοήθεια δύο Ελλήνων δημοσιογράφων. Σάββατο πρωί, το φοβερό οδηπορικό αρχίζει. Πρώτα-πρώτα αναγνώριση του καθορισμένου χώρου για τις εκτελέσεις στο Γουδί. Εντοπίζουμε κάποιο παλιό πέτρινο πρόχωμα. Εκεί κάνανε ασκήσεις στρατιωτικά τμήματα παλιότερα. Μεσάνυχτα ακριβώς. Με χίλιες προφυλάξεις ανεβαίνουμε το Γολγοθά του Γουδιού από τη μεριά του συνοικισμού Ζωγράφου. Κρυβόμαστε, μιλάμε ψιθυριστά για λόγους ασφάλειας. Έχουμε ακόμα αμφιβολίες για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Ώρα 2 μετά τα μεσάνυχτα. Τη σιγή σκίζει ο θόρυβος ενός James που φέρνει στο χώρο των εκτελέσεων μισή δημιουργία από χωροφύλακες. Αυτοί παίρνουν θέση. Στις 3:45 ξεχωρίζουν στο σκοτάδι φανάρια αυτοκινήτων. Είναι η φάλαγγα που συνοδεύει τους μελοθάνατους. Ξάφνου κάποιος προβολέας φωτίζει το χώρο. Με μάτια διεσταλμένα κοιτάζουμε. Πρώτα σταματά ένα φορτηγό της ΕΣΑ. Αμέσως μετά το σειρματόφρακτο αυτοκίνητο με τους μελοθάνατους. Τελευταίο το φορτηγό με το εκτελεστικό απόσπασμα. Εσατζίδες και οπλίτες του στρατού. Το μακάβριο σκηνικό συμπληρώνουν τρία τζιπ. Είναι η Επιτροπή του Στρατιωτικείου, η αξιωματική της ΑΣΔΑΝ και της Χωροφυλακής. Μια ομάδα χωροφύλακες πλησιάζουν το καμιόνι. Πρώτοι κατεβαίνουν οι σύντροφοι του Μπελογιάννη. Οι χωροφύλακες τους βοηθούν. Μετράμε. Ένας, δύο, τρεις. Ο Νίκος είναι τελευταίος. Πηδά κάτω, σαν έλουρος, μόνος του, ευθυτενής. Λεβέντικη κορμοστασιά και νυγματικό χαμόγελο στα χείλη. Ιδίως όπως ήταν όταν τον έσερναν στα στρατιωτικεία. Ο Νίκος Μπελογιάννης. Προχωράμε βήμα σταθερό στο Γολγοθά του Γουδιού. Ο χωροφύλακας που τον συνοδεύει σκοντάφτει και πέφτει χάμω. Εκείνος κοντοστέκεται. Τον περιμένει να σηκωθεί. Και ξαναρχίζει ψύχρεμος και ατάραχος την πορεία προς το τέλος. Όσοι παρευρίσκονταν στον τόπο της εκτέλεσης μένουν άφωνοι και εκστατικοί. Ένα ρίγος αποδέως μας διαπερνά. Στις 4 και 5 ο γραμματέας του στρατοδικείου, παρουσία του Επιτρόπου, διαβάζει την απόφαση και πρακτικό του Συμβουλίου Χαρίτων που απορρίπτει την αίτηση Χάριτος. Το τελευταίο το είχε υπογράψει ο τότε βασιλιάς Παύλος Γλίξμπουργκ. Το εκτελεστικό απόσπασμα παίρνει θέση. Εσατζίδες οδηγούν τους μελοθάνατους μπροστά. Ο Μπελογιάννης αρνείται να του πιάσουν το χέρι. Σκύβει και κάτι ψιθυρίζει. Σας παρακαλώ, ξέρω το δρόμο μου. Έπειτα συνέβη κάτι απρόοπτο, μα και ανεξήγητο. Την ώρα που το απόσπασμα μπαίνει επί σκοπών, ο προβολέας που φωτίζει το τραγικό σκηνικό μισοσβήνει απότομα. Ένα αμυδρό φως διαγράφει τις σκιές των τεσσάρων παλικαριών και των ανδρών του αποσπάσματος. Πήρε. Και ο τραγικός επίλογος που κράτησε την ανάσα ενός ολόκληρου λαού όλες εκείνες τις μέρες έχει συντελεστεί. Μόνο ο Άγγλος δημοσιογράφος σήκωσε το κεφάλι. Αργότερα θα περιγράψει την τελευταία φάση της σκηνής. Εμείς οι δυο, με τα πρόσωπα κρυμμένα στις παλάμες, μείναμε εκεί, μαρμαρωμένοι, ακίνητοι για πολλή ώρα, τρέμοντας. Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει να έχει η ζωή. Το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Να αγωνίζεσαι στην πρώτη γραμμή για αυτήν. Όποιος δεν το κάνει, σέρνεται πίσω από τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Αυτά έγραφε ο Μπελογιάννης. Τον εκτέλεσαν πριν από 71 χρόνια. Ήταν σαν χτες, 30 Μάρτη του 1952. Ήταν μόλις 37 ετών. Θα είναι για πάντα αθάνατος.

καπνός και σκόνη. Δεν ανασένω, να το τέλος γραμμένο. Πια τι ζητώ, καλωδίσουν πληγωμένοι. Βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Τη μέρα τρέμει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8. Μαρία Χριστοδούλου στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είχε αναλάβει το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σύννεφα καλώδες σου πληρωμένοι. Δεν είσαι πληγωνότου. Χιλιά σύννεφα κλαίδες να πετάξει. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον αγαπημένο μου το Στέργιο το Βασιλείο. Καλησπέρα στην Κρέτα, στο Όσλο, στον κύριο Ψαρά. Καλησπέρα στη Μαρία και την Αγγελική. Πολλές καλησπέρες στο Γιώργο, στο Δημήτρη, στον Παύλο, σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Προσέξτε τώρα με ποιους όρους έχουν κάνει την επανεκκίνηση των δρομολογίων των τρένων. Μιλάμε για επανεκκίνηση χωρίς ελέγχους και αδιαφορώντας πλήρως για την ασφάλεια των επιβατών. Ένα τέτοιο δείγμα γραφής αυτής της κυβερνητικής τακτικής είχαμε σήμερα στην Πάτρα, βλάβη που εντοπίστηκε στις ράγες, σύμφωνα με πληροφορίες έσπασε η ράγα. Προκάλεσε την διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού της Πάτρας για πάνω από 3 ώρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρόβλημα παρουσιάστηκε από θράψη σιδήρου σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής και συγκεκριμένα έσπασε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής λόγω παλαιότητας. Στις στάσεις στον Καστελόκαμπο περίμεναν οι επιβάτες για να μετακινηθούν μάταια. Νωρίτερα φοιτητές του Πανεπιστημίου ενημερώθηκαν πως θα τους παραλάμβαναν λεωφορεία του ΟΣΕ. Ο γραμματέας σιδηροδρομικών ΟΣΕ στην Πάτρα ενημέρωσε πως πράγματι υπήρξε θράψη σιδήρου σε σημείο στις Ράγες και πως για τον λόγο αυτό ο προαστιακός δεν θα λειτουργούσε για κάποιες ώρες. Επαναλαμβάνω, είχαμε θράψη στις Ράγες που προκλήθηκε λόγω παλαιότητας. Κατά τα λοιπά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που ούτε 40 μέρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη έχουμε ως πρώτο ζήτημα της προεκλογικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει την ασφάλεια. Αλλά την ασφάλεια από ποιους λέτε? Από τους μετανάστες. Όχι, δεν είναι η Hellenic Train στους μετανάστες. Όχι, αυτή είναι η ιταλική εταιρεία. Είναι της ευρωπαϊκής οικογένειας. Έχουμε λοιπόν προεκλογική περίοδο, το θέμα είναι η ασφάλεια, όχι στο σιδηρόδρομο, έτσι, όχι. Τρομοκράτες, ρωσίδες κατάσκοποι και τώρα μετανάστες. Και βεβαίως έχει δίκιο ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος λέει ότι δεν είναι ακροδεξιά η φύλαξη των συνόρων. Πολύ σωστά. Ακροδεξιά είναι η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και μάλιστα με όρους κάλπικου πατριωτισμού, κατά δήθεν εισβολέων που στην πραγματικότητα δεν είναι παρά κατατρεγμένοι και ανήμποροι άνθρωποι. Αυτό είναι ακροδεξιά. Και ως εκ τούτου λοιπόν, σήμερα έχουμε το θέμα του φράχτη. Λοιπόν, πάμε πάλι. Τίποτα και κανείς δεν πρόκειται να αποτρέψει τους ανθρώπους που απειλούνται με αφανισμό από την αναζήτηση δρόμων για τη διασφάλιση της ζωής. Ξέρετε, οι διεθνείς οργανώσεις εκτιμούν τα επόμενα χρόνια Ο αριθμός των προσφύγων θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια. Η δυστυχία, η πείνα, ο φόβος, η ανελευθερία, αυτά θα είναι πάντα το διαβατήριο για την μετακίνηση αυτών των τεράστιων μαζών. Μετακίνηση για την αναζήτηση της ελπίδας, της τροφής, της ασφάλειας. Και ξέρετε, αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Μιλάμε για ένα καραβάν σαράι που ποτέ δεν σχηματίστηκε από χόμπι, αλλά πάντα από ανάγκη. Να το ξαναπούμε λοιπόν άλλη μια φορά, η Ελλάδα δεν έχει προκύψει στο δρόμο αυτών των λεγόμενων μεταναστευτικών ροών ως τουριστική επιλογή. Έχει προκύψει ως γεωγραφική επιλογή, ως πέρασμα, που δεν το καθόρισαν οι ίδιοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι δουλέμποροι το έχουν σε μεγάλο βαθμό καθορίσει. Οι μετανάστες δεν έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές και όλοι τους έχουν να διηγηθούν την ίδια ιστορία. Την ιστορία της ανέχειας, της στόχιας, του πολέμου, των πολιτικών διώξεων. Ξέρετε, αυτές είναι οι ιστορίες που είχαν να διηγηθούν και οι δικοί μας μετανάστες εκεί στις στοές του Βελγίου, στα εργοστάσια της Γερμανίας και στην ξενιτιά της Αμερικής και της Αυστραλίας. Επομένως, τώρα, όσοι κύριοι και κυρίες έτσι με μια προσποιητή αθωότητα διακινούν εκ μέρους των καλών μας των κομμάτων που είναι και ευρωπαϊκά εκείνα τα «και εμείς τι φταίμε» ή τα άλλα «τα και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε», εν ολίγης να τα αφήσουν αυτά, διότι όλοι τούτοι που είτε ευθέως είτε σε επίπεδο συμβολισμών εκτοξεύουν με ύφος συνοριοφύλακα το δηλητήριο της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας, φταίνε. Και ξέρετε γιατί φταίνε? Φταίνε γιατί πρώτον είναι με το ΝΑΤΟ και είναι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εξανθρωπίζουν όπως γνωρίζουμε όλοι πληθυσμούς, είτε δολοφονώντας τους, είτε προκαλώντας την εκδίωξη από τα εδάφη τους. Δεύτερον, φταίνε γιατί λένε ψέματα. Ψεύδονται ασύστολα όταν ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης θα λυθεί με μέτρα αστυνομικά, ότι θα λυθεί με καταστολή, ότι θα λυθεί με στρατοκρατικά κόλπα και με φράκτες, όπως αυτός για τον οποίο τσακώνονται τώρα. Ο φράκτης των 35 χιλιόμετρων που θα τον κάνουν 80 σε μια συνοριογραμμή 218 χιλιόμετρων. Ξέρετε, ποτέ και πουθενά δεν λύθηκε έτσι το πρόβλημα. Για παράδειγμα, στην Αμερική, εκεί που δεν βάλανε 38 ούτε 78 χιλιόμετρα φράχτη, αλλά 700 χιλιόμετρα ηλεκτροφόρα καλώδια στα σύνορα με το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να δέχονται κατά εκατομμύρια τους ισπανόφωνους μετανάστες. Με μια κουβέντα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ψεύτες όσοι ισχυρίζονται ότι χωρίς να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που γεννούν την προσφυγιά, ότι είναι τάχα μου δυνατόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης. Και όσοι δεν το αναγνωρίζουν αυτό και όσοι παίζουν παιχνίδια προεκλογικά και άλλα γύρω από αυτό το ζήτημα, είναι και διπλά επικίνδυνοι. Αφενός γιατί η αντίληψή τους εις βάρος των μεταναστών δεν σταματά στους απ' έξω, έτσι, αλλά τελικά εκείνο που στοχεύουν είναι την νομιμοποίηση τέτοιων πρακτικών κατά του συνόλου των ανθρώπων, είτε είναι μέσα είτε είναι έξω από τα σύνορα. Και αφετέρου, γιατί θέλοντας να αποπροσανατολίσουν και να ξεστρατήσουν τη λαϊκή οργή από την πολιτική τους, δεν έχουν καμία αναστολή, το ξαναλέω, να ταΐζουν ακόμα και το φίδι του ρατσισμού, πηγαίνοντας να φορτώσουν τελικά τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας που οι ίδιοι προκαλούν στους μετανάστες. Μιλάμε για αυτούς τους μετανάστες που είναι εκτός νόμου επειδή το ίδιο το κράτος τους θέλει εκεί, δηλαδή όταν δεν είναι μπουζουριασμένοι στα φιλόξενα στρατόπεδα συγκέντρωσης, είναι στη μαύρη εργασία, είναι ανασφάλιστοι, είναι διπλοεκμεταλλευόμενοι, είναι στο περιθώριο, είναι στην παραοικονομία, είναι χωρίς χαρτιά, χωρίς ταυτότητες, χωρίς δικαιώματα, κυνηγημένοι και κρεμασμένοι στους φράχτες. Εκεί, στη Βαγμένη, στα κέντρα του εξευτελισμού. Και είναι πρώτοι βεβαίως κάθε φορά που θέλουν οι εγχώροι να παίξουν το παιχνιδάκι του νόμου και της ασφάλειας με τις επιχειρήσεις σκούπα. Αλλά προφανώς το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές ότι κάτι πρέπει να γίνει. Προφανώς και κάτι πρέπει να γίνει. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι στις γειτονιές της Αθήνας που καλόπιστα το λένε. Κάτι πρέπει να γίνει. Όμως αυτό το κάτι δεν μπορεί να είναι το εφαλτήριο του φασισμού. Ο ελληνικός λαός από την εποχή του Ξένιου Διός κουβαλάει την τιμή της παροχής φροντίδας προς τον κάθε κυνηγημένο. Έχει την τιμή ο ελληνικός λαός να έχει δηλώσει ήδη από το 1827, από το Σύνταγμα της Τριζίνας δηλαδή, τον απόλυτο σεβασμό και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπινου όντος εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτή λοιπόν την τιμή, αυτή την ανθρωπιστική παρακαταθήκη, ο ελληνικός λαός δεν είναι δυνατό να αποδεχτεί να τηλεδερώσουν ούτε κάτι πρώην, ούτε κάτι νυν καρατζαφερίδες. Και βεβαίως λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει και αυτό το κάτι που πρέπει να γίνει δεν μπορεί παρά να είναι ανθρώπινο. Και το ανθρώπινο δεν έχει σήμα ή σύμβολο το φράχτη ούτε την σπιναλόγκα. Το ανθρώπινο σημαίνει ταξιδιωτικά έγγραφα στους μετανάστες για να μπορούν να μετακινηθούν εκτός Ελλάδας όπως ζητάνε. Το ανθρώπινο σημαίνει τελικά απειθαρχία σε όλα αυτά τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρατάνε ομήρους χιλιάδες και χιλιάδες μετανάστες στην Ελλάδα και δεν επιτρέπουν την έξοδό τους από την Ελλάδα. Το ανθρώπινο έχει να κάνει με απόδοση όλων των δικαιωμάτων σε αυτούς τους ανθρώπους. Το ανθρώπινο, αυτό το κάτι πρέπει να γίνει, σημαίνει δημιουργία δημόσιων οργανωμένων ανθρώπινων χώρων υποδοχής και όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης και σεβασμός απέναντι στην ανθρώπινη ιδιότητά τους. Και φυσικά αυτό που πρέπει να γίνει είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν εκείνοι που θέλουν μια Ελλάδα που θα είναι συνεργός και την έχουν καταστήσει συνεργό των αγαπημένων μας Biden, Μακρόν, Πούτιν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι συνεργός λοιπόν στο έγκλημα, αλλά η Ελλάδα φράχτης κατά των εγκλημάτων. Αυτό είναι το ανθρώπινο που πρέπει να γίνει. Γιατί ξαναλέω, δεν θα έφευγαν από τις χώρες τους αυτοί όλοι οι άνθρωποι εάν το λεγόμενο παγκόσμιο χωριό τους που το υπηρετούν εδώ οι κρατούντες στο δισκοπότηρο του διαφωτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τους είχαν στηβάξει σε μια γειτονιά που ξέρετε οι εργαζόμενοι εκεί στη γειτονιά από την οποία μας έρχονται αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκεί οι εργαζόμενοι ζουν με $1 και $2 την ημέρα. Είναι εκεί που κάθε 3 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει από την πείνα. Από εκεί έρχονται οι ξενιτεμένοι. Και δεν θα ξενιτεύονταν αν το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τους και όλοι αυτοί οι ευαγείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα δεν τους κατακρεουργούσαν. Είτε με τα πολεμικά, είτε με τα οικονομικά βομβαρδιστικά τους. Μια φυλακή είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμα κι όταν φτάνω είναι αργά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα, κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Για σένα που είσαι πάρα πολύ ευφυής και μου λες τι προτείνω, αν προτείνω να ρίξουμε το φράχτη και να τους δεχτούμε με δωράκια, είναι προφανές ότι δεν θα είχα ποτέ στο μυαλό μου εσένα αν ήταν να δοθούν δωράκια σε μετανάστες. Όχι, εκείνο το οποίο προτείνω είναι να μην είσαι τόσο ηλίθιος και να μην πιστεύεις ότι θα λυθεί το μεταναστευτικό, ξαναλέω, με φράχτες ή με σπιναλόγγες. Όσο το λύσαν οι Αμερικάνοι και όσο λύθηκε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, θα λυθεί και εδώ. Επίσης, να κάνεις μία προσαφαίρεση. 218 χιλιόμετρα είναι η συνοριογραμμή επάνω στον Εύρο. Καταλαβαίνεις, το 218 χιλιόμετρα είναι μεγαλύτερο από το 35 και από το 75 και από το 85 του φράχτη. Να μην είσαι λοιπόν τόσο ανόητος ώστε να καταναλώνεις αμάσιτα, εκτός βεβαίως εάν η λογική το κάνει άλογο, άρα σανός. Οπότε να τα τρως όπως τα δίνουν όλα αυτά περί φρακτών. Και μάλιστα στα δίνουν και στα σερβίρουν εκείνοι που συμμετέχουν, ξαναλέω, στο πρόβλημα. Συμμετέχουν. Πώς? Δες τις υπογραφούλες τους στο ζήτημα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για το μεταναστευτικό. Κατάλαβες τίποτα από αυτά που είπα? Μπα, τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι το ίδιο θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι το τι πραγματικά ζούμε και πόσο αυτό το οποίο ζούμε απέχει από τις διακηρύξεις εκείνων οι οποίοι καθορίζουν το πώς ζούμε. Αναφέρομαι στα σχολιά και αναφέρομαι στην ασφάλεια των σχολιών. Αναφέρομαι στο περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολιά. Και θέλω να καλησπερίσω, είναι μαζί μας η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, η κυρία Στέλλα Βαλαβάνη. Κυρία Βαλαβάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπουγιοβουλέ, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είδα στοιχεία τα οποία δώσατε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολικά κτίρια, οι σχολικές υποδομές στην πρωτεύουσα της χώρας. Για πείτε μας. Να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκινήσαμε σαν Ομοσπονδία να θέλουμε να κάνουμε, να παρουσιάσουμε τα στοιχεία για τη σχολική στέγη, αυτό που θέλαμε να προβάλλουμε είναι ότι τα σχολεία δεν αποτελούν εκείνο το περιβάλλον που θα εμπνεύσει τα παιδιά μας. Και ξέρετε, μετά και την πανδημία και το κλείσιμο το σχολείο και το μπούχτισμα που αντιμετωπίσαν τα παιδιά, επειδή το ζούσαμε χρόνια το πώς είναι τα σχολεία, θεωρούσαμε το βασικό βλέπουμε ότι δεν εμπνέουν και ειδικά και τους μικρούς μαθητές για να πρώτη φορά να κοινωνικοποιηθούν, να πούν βασικά να αγαπήσουν τη γνώση και το διάβασμα. Το καταλαβαίνουμε όλοι και με τη λογική βέβαια που είχαμε και εμείς, ότι όταν πρώτη φορά γίνεσαι γονιός και φτιάχνεις, διαμορφώνεις ένα παιδικό δωμάτιο και θέλεις να είναι και όμορφο και ασφαλή, με την ίδια αγωνία και ο γονιός πάει το παιδί του στο σχολείο και θέλει έτσι να είναι και σχολική τάξη και το σχολείο. Όμως όλο το προηγούμενο διάστημα, όλα αυτά που έχουν συμβεί, με αποκορύφωμα και κερασάκι στην τούρτα τα Τέμπη, μας βάλανε μπροστά να θίξουμε πρώτα και κύρια το θέμα της ασφάλειας. Αυτό είναι το βασικό και δεύτερα όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι και με τα ρεπορτάζ που κάνετε, τα βλέπετε καθημερινά, Δεν είναι μόνο σοβάδες που πέφτουν, το είδα και στο σχολείο του Βίωνα με τραυματισμό μαθητή. Το ζήσαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι, βάρεσε κόκκινο στις Σέρες το μεγάλο ζήτημα και ο θάνατος του μικρού Βασίλη. Οπότε τα τραγωδία. Εκεί λοιπόν αρχίσαμε και μαζεύαμε στοιχεία καθαρά έτσι όπως τα παρουσιάσαμε για το ότι τα σχολεία μας δεν είναι ασφαλή. Και το βασικό είναι ότι δεν υπάρχει κανένας κρατικός φορέας που μπορεί σήμερα αυτή τη στιγμή να μας πιστοποιήσει τη στατική επάρκεια που είναι το πιο βασικό για μας των σχολικών. Από τα βασικότερα ζητήματα που έχετε διαπιστώσει, κυρία Βαλαβάνη, είναι ακριβώς αυτή η στατική επάρκεια, είναι η αντισεισμική θωράκιση των σχολείων. Είναι το πολύ βασικό, γιατί ξέρετε κάτι, όλοι μιλάνε για τον πρώτο έλεγχο που είναι οπτικός και αυτά. Αυτά πλέον και μηχανικές δηλαδή που μας ενημερώνουν δεν στοιχειοθετούνται καλή. Η στατική επάρκεια και εμείς αυτό ζητάμε. Είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος που πρέπει να γίνει από έναν πιστοποιημένο κρατικό φορέα που να μπορεί να σου πει ότι οποιαδήποτε στιγμή δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί και πριν μια εβδομάδα στο σχολείο του Βίωνα που επισημετώπη, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε. Δηλαδή θεωρούσες ότι είναι ασφαλή? Όχι. Και χωρίς κανένα σεισμό συνέβη αυτό. Φανταστείτε αύριο μεθαύριο, όταν και η χώρα μας είναι η πρώτη στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι νομίζω σε... στους σεισμούς, εκλεί το 50% της σεισμικής ενέργειας. Έκτη στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη σεισμική ενέργεια. Και πρώτη στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο, το πολύ βασικό. Συν όλα τα υπόλοιπα. Γιατί η ασφάλεια φυσικά είναι και αντισεισμική θωράκιση και αντιστατική, αλλά όλα τα υπόλοιπα που μαζεύονται. Υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να έχει απαντήσει? Ήδη υποτίθεται από το 99 είχαν εξαγγείλει ένα πρόγραμμα αντισεισμικού ελέγχου τουλάχιστον στα δημόσια κτίρια της χώρας. Γνωρίζουμε ότι 25 χρόνια μετά δεν έχει γίνει ούτε στο 30% των δημόσιων αυτών κτιρίων ο έλεγχος που υποτίθεται θα γινόταν μετά το σεισμό του 99. Υπάρχει εικόνα πού βρίσκεται αυτός ο έλεγχος σε ό,τι αφορά τα σχολικά κτίρια στην Αττική? Στον πρωτοβάθμιο. Εμείς από τα στοιχεία που έχουμε, που μας έχει δώσει η ΚΤΥΠ και το σωματείο και τη ΚΤΥΠ, στη Δυτική Αττική έχει γίνει μετά το σεισμό του 19 ένα μεγάλο κομμάτι των σχολικών κτίριων, επειδή ζητήθηκε και επειδή ήταν και ο σεισμός, αλλά ήταν καθαρά ο πρώτος έλεγχος, η οπτική, ο οπτικός έλεγχος αυτός, τίποτα. Μέχρι εκεί δηλαδή. Τίποτα άλλο. Και ξέρετε κάτι, το πιο συγκλονιστικό είναι, που νομίζω το έχετε εντοπίσει και άλλες φορές και στις εκπομπές, ότι εμείς αυτή τη στιγμή σαν οργανός γονέων κινόμαστε μπαλάκι. Από τους Δήμους στην ΚΤΥΠ, από την ΚΤΥΠ στους Δήμους, η ΚΤΥΠ, τι από είναι τους ακριβώς? Δήμους στο Υπουργείο. Υποτίθεται ότι είναι ο πρώην ΟΣΚ που έχει ιδιωτικοποιηθεί. Που εκ των πράγματων λειτουργεί με άλλα κριτήρια. Και πού θα καταλήξουμε τώρα, όπως με το Χιονιά, αν η Μεσογείο και η Κατεχάκη είναι κρατικές οδοί? Εδώ τα σχολεία τώρα ποιος, από τον Άννα στον Καϊάφα, αυτό λέτε, Δήμη, ΚΤΥΠ, ναι. Μετά τον Καλλικράτη έχουν δοθήκαν στους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη για τα σχολικά κτίρια. Και που οι Δήμοι λένε δεν μου δίνουν λεφτά και δεν μπορώ να τα φτιάξω. Δεν διεκδικούν τίποτα, ποτέ, από τον κρατικό προϋπολογισμό για να συντηρήσουν αυτό που δεχτήκανε. Γιατί οι ίδιοι οι Δήμοι και οι Δημοτικές Αρχές δεχτήκαν μέσω του Καλλικράτη να πάμε τα σχολεία υπό την ευθύνη τους. Και υπάρχουν και, θεωρούμε, και πολιτικές ευθύνες. Δηλαδή πλέον δεν γίνεται, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό σε αυτό. Και εμείς αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε και το κάναμε και με τη συνέντευξη που είναι ότι για άλλη μια φορά δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ήξερε. Και τη συνέντευξη που φυσικά δεν την κάναμε ούτε για το Υπουργείο Παιδείας ούτε για το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε κάνει αλλεπάλληλα αιτήματα. Καταθέσαμε και υπόμνημα στις 13 του Μάρτη, μέρα απευγίας, και στη Βουλή και σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τα μέτρα ασφάλειας και υγείας των παιδιών μας. Μάλιστα. Και δεν θα κάτσουμε ήσυχοι, γιατί με τον ΑΒ τρόπο υπάρχει μια απειλή. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κυρία Βαλαβάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστούμε και εμείς, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να ήταν Μάης και Σαββάτο, σα θα γύριζα και του χάρουσα σκυλάκι να τους φυρίζα. Να στενάξουν μεντεσέδες και χαλκόματα να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Να ραγίζανε του Άδη οι καστρόπορτες και σωστά τους να μην κλεινάνε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα. Να στείλω πολλές καλησπέρες στην Ευστρατεία που μας ακούει από την Στοκχόλμη. Καλησπέρα στην Κυριακή. Να σε καλά, Κυριακή μου. Κύριε Μάρκο, το έγκλημα, αυτό έλεγα προηγουμένως, θα σας το πω σε μια πρόταση. Το έγκλημα δεν έχει θρησκεία, ούτε εθνικότητα, ούτε χρώμα. Το έγκλημα έχει μία πατρίδα. Το έγκλημα. Και αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, ρίξε μια ματιά εκεί στον Κολονό με το 12χρονο κοριτσάκι. Ή ρίξε μια ματιά με αυτόν τον λιράρι, αυτόν τον αλυταρά κάτω στην Κρήτη, ή με τον άλλον επάνω στο Εύρο. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Κι απ' την τόση ομορφιά σου να με ένα λαλός, με ένα γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ανδρέας Κονταράκης, είναι μεθουσάρχης του Άστορ, του κινηματογράφου. Κύριε Κονταράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους εργαζόμενους εκεί στο σταθμό. Τι συμβαίνει? Τι να συμβεί? Καταπληκτικά πράγματα στην Ελλάδα ζούμε. Όπως? Το καλοκαίρι που πέρασε, ψάχνοντας τη διάβια για κάτι άσχετο, ανακαλύψαμε ότι ξαφνικά ο κινηματογράφος που διατηρούμε τόσα χρόνια και έχουμε φτύσει αίμα, ότι θα βγει σε πληστηριασμό για να γίνει, ξέρω, ξενοδοχείο ή κάτι σχετικό. Θορυβηθήκαμε, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με τον ΕΦΚΑ, ούτε φωνή ούτε ακρόαση, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε φωνή ούτε ακρόαση, και κάποια στιγμή ο ΕΦΚΑ ανέθεσε σε κάποιο γραφείο μελετών να αξιοποιήσει το ακίνητο και να κάνει πρόταση τι μπορεί να γίνει το ακίνητο και πόσο στοιχίζει, τι αξία έχει. Ο εκτιμητής ήρθε, μας βρήκε, πήγα εγώ, του άνοιξα, είδαμε, κάτσαμε πάρα πολλές ώρες εκεί και ούτε λίγο ούτε πολύ συμφώνησε απόλυτα μαζί μου ότι ο συγκεκριμένος κινηματογράφος, και μιλάω για το Άστορ, δεν έχει κανένα πρόβλημα να αξιοποιηθεί το κομμάτι του κτηρίου που είναι εξάωροφο κτίριο από την πλευρά της σταδίου και στο ισόγειο που έχει είσοδο από την, στο Άκοραϊ, να μην να λειτουργήσει κανονικά χωρίς να εμποδίζει καθόλου την αξιοποίηση. Αυτή ήταν και η εισήγησή του. Με αποτέλεσμα στις 22 Νοεμβρίου ο ΕΦΚΑ να βγάλει ένα δελτίο τύπου στο οποίο λέει δεν δρομολογείται αλλαγή χρήσης του κινηματογράφου Άστορ και Ιντεάλ. Στη συνέχεια μιλήσαμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μια κυρία αρκετά ευγενική και η μόνη που εν πάση περιπτώσει μας εξηγούσε κάποια πράγματα, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 23 πρώτου φέτος, το 23, έβγαλε μια αιτιολογική έκθεση που έλεγε ότι χαρακτηρίζει το Άστορ και το Ιντεάλ σαν διατηρητέα εκτός τα κτίρια και τη χρήση των κινηματογράφων και άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και από εκεί πώς πάμε σε υπερπολιτελές ξενοδοχείο? Ξαφνικά λοιπόν 23 πρώτου βγήκε αυτή η απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αυτό είχαν ένα μήνα καιρό για να κάνει ο καθένας την ένστασή του. Στις 22 Δευτέρου, δηλαδή ακριβώς ένα μήνα μετά την τελευταία μέρα που έλεγαν οι προθεσμίες, το ΕΦΚΑ επανέρχεται και λέει ότι εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό και εγώ προχωράω στην αξιοποίηση του ακινήτου. Ταυτόχρονα είχε ήδη κλείσει συμφωνία στο Ιντεάλ με κάποιον εκεί με ξενοδοχεία και είχαν ήδη στήσει καλωσίες, είχαν ήδη αρχίσει να γκρεμίζουν. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι όλο το ιστορικό Μέγαρο Σλίμαν, Μελά, έτσι, εκεί δηλαδή που εδρεύουν δύο από τους ιστορικότερους κινηματογράφους της χώρας, και το Άστορ και το Ιντεάλ, με έναν αιώνα ζωής το Ιντεάλ, ήδη από το 1908 ως κινηματογράφος ο χώρος στον οποίο είστε εσείς, έτσι, πηγαίνουν, δίνονται από τον ΕΦΚΑ σε επιχειρηματική δραστηριότητα για ξενοδοχείο. Το Ιντεάλ ήδη το έχουν υπογράψει με τον κύριο Μίτση. Ο κύριος Μίτσης, να σας θυμίσω, είναι αυτός ο οποίος είχε ανέβει στα Γιάννα πριν μερικά χρόνια, είχε γκρεμίσει εκεί το ξενία και στη θέση του δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Και υπάρχει ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι δεν έχει λόγο για τους κινηματογράφους Ιντεάλ και Άστορ. Πάμε τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι θέμα ότι τόσους μήνες φωνάζουμε να μας δεχτεί η κυρία Μεδόνη να κάτσουμε να μιλήσουμε, γιατί θα με επιτρέψει να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Όταν έβγαλε την ανακοίνωση την τελευταία ο ΕΦΚΑ ότι δεν δέχεται το χαρακτηρισμό, αυτό το έβγαλε, ξέρω εγώ, 22 του μήνα. Η επόμενη Δευτέρα είχε καθοριστεί σύσκεψη με όλους τους φορείς, παρουσία και δικιά μας για το Άστορ και της οικογένειας Σπέτζου για το Ιντεάλ, για να ενημερωθούμε και να πάρθει μια οριστική απόφαση. Αυτή η σύσκεψη δεν αναβλήθηκε, ματαιώθηκε. Δεν θα γίνει ποτέ. Πάμε λοιπόν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εκτός που τόσο καιρό δεν έχει βγει η κυρία Υπουργός Πολιτισμού να κάνει έστω μια δήλωση, να πει τι θα ήθελε αυτή για την Αθήνα, για τον πολιτισμό που εκπροσωπεί, άφαντη, βγήκε προχτές μια ανακοίνωση από το γραφείο τύπου, λέει, του Υπουργείου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου που είπε ούτε λίγο ούτε πολύ δεν είναι δικιά μας, λέει, αρμοδιότητα, και ποιανού είναι. Η κυρία Υπουργός, με βάση το νόμο που ήδη επικαλείται στο έγγραφό της, έχει δικαίωμα να χαρακτηρίσει ένα χώρο σαν νεότερο μνημείο και αμέσως να το χαρακτηρίσει και διατηρηταίο. Αυτό έγινε στην Αλκιονίδα πριν από λίγα χρόνια, όταν η τότε Υπουργός Πολιτισμού, η Μυρσίνη Ζορμπά, μέσα σε δύο μέρες τακτοποίησε το θέμα της Αλκιονίδας, που ήταν, εν πάση τόση, Ιουλιανού και Αχαρνών, σε μια άλλη γειτονιά, όχι κέντρο Αθήνας, και τελείωσε. Μαζέψαν τα χαρτιά τους και τα συμβόλαιά τους τα σούπερ μάρκετ από εκεί που ήταν να το πάρουν, και αυτή τη στιγμή η Αλκιονίδα ζει και βασιλεύει σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Τι κάνουν ακριβώς λοιπόν στο κέντρο? Μας κοροϊδεύει το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι είναι αυτά που λέει? Δεν είναι αρμοδιότητά της. Και ποια είναι αρμοδιότητα? Τελικά ποιος αποφασίζει εδώ? Εγώ έχω ένα χαρτί στα χέρια μου 22 Νοεμβρίου από τον κύριο ΕΦΚΑ που λέει ότι δεν δρομολογείται αλλαγή. Και το ίδιο, ο ίδιος ΕΦΚΑ στις 22 Δευτέρου που λέει δεν θα γίνει, θα πουληθεί. Εγώ, πέρα από όλα τα άλλα που λέμε για την Αθήνα, για τη ζωή μας, για τον πολιτισμό μας, είμαι και επιχειρηματίας ταυτόχρονα. Εγώ τι κάνω? Με βάση το πρώτο χαρτί πήγα στο φεστιβάλ του Βερολίνου και αγόρασα ταινίες, οι οποίες όλες τις ταινίες αυτές είναι φεστιβαλικές. Εμείς δεν παίζουμε ούτε ράμπο ούτε μάμπο. Ίσως να είχατε άλλη τύχη αν παίζατε ράμπο. Ναι, αγοράσαμε λοιπόν αυτές τις ταινίες που είναι ταινίες διετίας. Σε ένα μήνα γίνεται το φεστιβάλ των Κανών, όπου είναι το 80% των αγορών μας. Να πάω να αγοράσω και να καταστραφώ αν φύγει το Άστρα τη Μέση, ή να μην αγοράσω? Δηλαδή και επιχειρηματικά να το δούμε, τι μπάχαλο είναι αυτό? Ποιος αποφασίζει τελικά? Και αυτοί οι κύριοι, ας πούμε, στο ΕΦΚΑ. Γιατί εγώ δεν είχα σύμβαση με το ΕΦΚΑ, το κινηματογράφο τον πήρα διαλυμένο, εγκατελειμμένο, κλειστό τόσα χρόνια, ούτε είσοδο δεν είχε, και το πήρα από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Τη δε είσοδο την πήρα από την Εθνική Ασφαλιστική, όπου κάποιος ιδιώτης πάλι εκεί είχε κάνει όλο το τετράγωνο άνω κάτω. Μπήκαμε μέσα, κάναμε ένα σινεμά το οποίο είναι πραγματικά εντελώς διαφορετικό σινεμά, με φεστιβάλ, έρχεται νεολαία από όλη την Αθήνα, έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ την ελληνική παραγωγή. Λοιπόν, πού θα παίξουν τώρα, στα ξενοδοχεία ή θα πάνε σε multiplex να παίξουν οι Έλληνες δημιουργοί που βγαίνουν έξω, παίρνουν βραβεία και γυρίζουν στην Ελλάδα και δεν έχουν μπορεί να παίξουν τις ταινίες τους? Κύριε Κονταράκη, θα μας επιτρέψετε να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί σας και τις επόμενες μέρες? Όσο θέλετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά. Και